Імёны гародні. Добры дзень, шаноўныя слухачы радыё Рацы. З вамі перадача «Імёны гародні» і яе ведучы Андрэй Чарнякевіч. Сённяшняя наша сустрэча прысвечана постаці Янкі Натусевіча. Што значыць быць першым? На гэтае пытанне, здаецца, не існуе нейкага агульнага адказа. У нашым выпадку, калі гаворка ідзе пра гісторыю станаўлення беларускай гародні, амаль кожнае наступнае пакаленне гарадзенскіх беларусаў з'яўлялася ў чымсьці пачынальнікамі, былі прынамсі ў нечым першымі. Абвяшчэнне незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі ў сакавіку 18 года, адзначаў у сваіх спамінах Уладзімір Курбскі, прыняло тутэйшае грамадства з вялікім задавальненнем, а вестка аб гэтым адбілася гулкім рэхам у самай глухой правінцыі. Каб весці палітычную барацьбу і змагацца за ўплывы пра беларускай школкі ў гародні, паўстае першая палітычная арганізацыя – сувязь культурна-нацыянальнага адраджэння Беларусі, якая, зноў цытата, «аб'ядноўвала ўсе нацыянальна-творчыя і актуальныя сілы гарадзенскага грамадства». У склад новапаўсталай арганізацыі ўвайшлі прадстаўнікі нешматлікай мясцовай беларускай інтэлігенцыі, збольшага беларускія настаўнікі. Александр Грыкоўскі, яе першы старшыня, Янка Натусевіч, Уладзімір Курбскі ды іншы. Якія ўнутраныя перажыванні падштурхвалі кожна з іх да нацыянальнай ідэі? Што стала той сапраўднай прычынай, прымусіўшы шукаць свой уласны беларускі шлях і адмовіцца ад спакусы залічыць сябе да палякаў, рускіх ці наогул застацца ў тутэйшых? Мы зараз можам толькі здагадвацца. Аднак гэта на долі сувязі, згодна з тым жа Уладзімірам Курбскім, выпала цяжкае заданне бараніць беларускую нацыянальную справу ў гарадзеншчыне ў той адказны момант, калі вырашаўся лёс гэтай землі. Пры гэтым, фактычна адзіным, хто заставаўся гарадзенскім беларускам руху яшчэ з часоў яго нараджэння, быў уласна Янка Натусевіч. Сябра яшчэ гарадзенскага гуртка беларускай моладзі, ён па-ранейшаму шмат чым заставаўся першым. Пры гэтым, да сённяшняга дня ягоная постаць для нас амаль невядомая. Паводле пазнейшых сведчанняў аднаго з беларускіх дзеячоў, Янка Натусевіч, каталік, скончыў вышэйшую пачатковую школу ў гародні, сімпатызуе Польшчу. Як бы там ні было, не выпадкова менавіта ён разам з Андрэем Якубецкім прадстаўляў інтарэсы мясцовых беларусаў на гэтак званым першым гарадзенскім губернскім з'ездзе, што адбыўся на пачатак снежня 18 года. У пратаколе сходу, дарэчы, асабліва адзначаецца, што Натусевіч быў адзіным, хто выступаў па-беларуску. «Мы не павінны адмаўляцца ад сваёй роднай беларускай мовы», – пачаў Янка Натусевіч сваю прамову. «Не забудьце, што з нашай мовы шмат хто пацярпеў. Я вам прачту верш Каліноўскага, які быў павешаны царскімі ўладамі за сваю родную беларускую мову». Тут у залі падняўся крык і шум, раздаліся галасы «Не трэба». Па просьбе выступаючага старшыня паставіў на галасаванне пытанне, ці жадае з'езд выслухаць верш. Большасцю супраць аднаго Янка Натусевіч прачытаў верш. Той беларус, скончыў ён свае выступленне, хто гаворыць па-беларуску. В адказ адзін з прысутных пачаў бараніць расійскую мову, кажучы, што для сялян, якія паслалі яго на сход, яна больш зразумела, чым тая, на якой размаўляе папярэдні аратар. «Не навязвайце сялянам незразумелую мову», – патэтычна заклікаў ён, сабрашыўся. У выніку за выкладанне ў школах выключна па-беларуску прагаласавала ўсяго толькі 8 чалавек. І тады зноў на трыбуну падняўся Янка Натусевіч. Ён у чарговы раз узгадаў аб розніцы рускай і беларускіх моваў, аспрэчваючы высновы свайго папярэдніка, быццам бы беларусы і расейцы адно і тое ж. «Мы стаім на платформе незалежнай беларускай дзяржавы. Ні польскай, ні расійскай арыентацыі быць не павінна. Жыве незалежная Беларусь», – выгукнуў Янка Натусевіч напрыканцы. Гэтая ягоная пастава падчас з'езда шмат у чым паспрыяла агульнай беларусізацыі мясцовай грамадскасці. Можа, нехай вонка. Аднак не варта залішне ідэалізаваць нават тых, каму лёсам было наканавана стаць перш. У дзённіку Антона Луцкевіча за гэты час адносна Натусевіча мы знаходзім дастаткова жорсткі запіс. У пачатку 19 года замест у працы ў часовым гарадзенскім камітэце ад імя беларусаў той сядзіць на вёсцы і есць кілбас. Як бы там ні было, пазней Натусевіч з'яўляўся сябрам амаль усіх гарадзенскіх беларускіх устаноў. Камітэта нацыянальнага адраджэння Беларусі, гарадзенскага беларускага нацыянальнага камітэта, гарадзенскай беларускай павятовай рады, часовага гарадзенскага камітэта, беларускай цэнтральнай рады гарадзеншчыны, ды і шмат іншых. Ён выконваў ролю кур'ера ў рады БНР. Гэтак у канцы сакавіка Натусевіч быў накіраваны з гародні ў Берлін у якасці дэлегата ў справе ваеннапалонных. у жніўні, а выехаў з Берліна ў Коўна да Крычэўскага, а адтуль праз мяжу ў Вільні. У выніку 2 верасня 19 года Янка Натусевіч быў арыштаваны польскімі ўладамі ў Гародні. На пачатак 20 года ён ужо выконвае абавязкі сакратара місіі БНР у Варшаве. Зноў быў у Гародні ў лютым 20-га у якасці прадстаўніка варшаўскага БНК. У чэрвені, напярэдадні наступлення Тухачэўскага, Натусевіч атрымаў ад цэнтральнай беларускай касы каля 2000 польскіх марак на нацыянальную працу на Гарадзеншчыне. Нарэшце, ў канцы 20-го года Янка Натусевіч часова з'яўляўся старшынёй гарадзенскага БНК, ды працаваў настаўнікам мясцовай беларускай гімназіі. Ужо ў хуткім часе ён вымушаны быў пераехаць у Вільню, дзе, паводле сведчання Арсена Ліса, на пачатку наступнага года захварэў і хуткім часе памёр. Так скончыўся жыццёвы шлях аднаго з першых гарадзенскіх беларусаў – Янкі Натусевіч. На гэтым дазвольце развітацца. З вамі быў Андрэй Чарнікевіч і чарговая перадача з цыклу «Імёны Гародні». Імёны Гародні.